בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות הושענא רבה, הלכה ב'. הלכות הושענא רבה הוא שמיני עצרת ושמחת תורה. על פי המאמר המתחיל חדי רבי שמעון, אין שם כל המאמר כולו בליקוטי מוהר"ן הראשון, סימן סמך א'. והכלל, כי על ידי פגם אמונת חכמים, אין יכולים להוציא המשפט לאור, דהיינו לזכות לקבל ולהוציא משפטי הנהגות ישרות מכל הלימודים שלומד בתורה. כי נידון במותרות וכו', בחינת הנאמר בדואג שהיה נעצר לפני השם, עיין שם. ואז אין לו עצה שלמה לעולם ותמיד הוא מסופק וכו'. אך, יש מים שהם מתארים מאלו התינופת, בחינת, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם וכו'. ואז אוכל עצה שלמה, בחינת ולא יטמאו עוד בגילוליהם ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. ממלכות לשון עצה, כמו מלכי ישפר עלך, שזוכה לעצה שלמה. ואלו המים נעשים על ידי מחלוקת, בחינת מי מריבה. כי על ידי המחלוקת שחולקין עליו ומקשין עליו קושיות, על ידי זה עושה תשובה, ועל ידי זה נתרבין הספרים של התורה וכו'. ועל ידי זה נמשכין המים טהורים הנ"ל, שעל ידי זה נתארין מכל המותרות וזוכין לעצה שלמה, ועל ידי זה נמתקין כל הצמצומים וכל הדינים. כי על ידי זה יכולים לקבל מחוכמה הילאה וכו', בחינת אבן שתייה ששם נכללו כל אבני יעקב וכו'. שזהו בחינת מה שנושאים על ראש השנה לצדיקים וכו'. ועל ידי כלליות הנפשות וכו', על ידי זה נעשה שמחה, בחינת אור צדיקים ישמח, בחינת חדי רבי שמעון, עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת הושענא רבה שאז מתפללין על המים. ואיתה בזוהר, בהו יומה וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלישתים וכו'. כי האבות עסקו בחפירות בארות שזה בחינת הנ"ל, שרצו לחפור ולהשיג ולמצוא בחינת מים טהורים הנ"ל ולהיטהר מן התינופת והמותרות שעולה ומבלבל את המוח על ידי פגם אמונת חכמים. שכל זה נמשך מחטא אדם הראשון שפגם באמונה כידוע. ועיקר הפגם שלו היה בבחינת אמונת חכמים שהוא תורה שבעל פה, שהוא בחינת לא תסור וכו' לימין ושמאל. דהיינו, שאסור לסור מפשט דברי התורה האמיתיים לימין ושמאל. כי אדם וחווה בתחילה הוסיפו על הציווי, ואמרה ולא תגעו בו וכו'. ועל ידי זה דחפה עד שנגעה בו וכו'. נמצא שבתחילה רצה להחמיר ולהוסיף על הציווי, שזה בחינת ששר לימין. ואחר כך על ידי זה דחפה וכו', עד ששרה לגמרי לשמאל ועברה על מצוות השם מטבח. כי המצווה שציווה השם מטבח לאדם וחווה זה בחינת תורה שבכתב. והפירוש של המצווה, מה שהיו צריכים להבין ולפרש דברי השם מטבח כראוי באמת, זה בחינת תורה שבעל פה. והם, על ידי עצת הנחש, הטעה אותה מן הפירוש האמת של דברי השם מטבח, שהוא בחינת תורה שבעל פה, עד ששרו לימין ולשמאל וכנ"ל. נמצא שפגמו באמונת חכמים שהוא בחינת תורה שבעל פה, שהעיקר הוא בחינת לא תסור, לבלי לסור לימין ולשמאל, כמבואר במאמר הנ"ל. ועל ידי זה נפגמה עצתם בחינת הנחש אישיאני, שהוא לשון עצות, בחינת עצות נבערות. ואברהם ושאר האבות שעסקו בתיקון פגם זה, על כן עסקו בחפירת בארות, שהוא בחינת תיקון הנ"ל, בחינת מים טהורים, מי מריבה הנ"ל. כי אברהם ויצחק וכל האבות היו עליהם מריבות ומחלוקות גדולות מפרעה ואבימלך וכיוצא. וכל זה היה מחמת פגם חטא אדם הראשון, מחמת פגם אמונת חכמים כנ"ל. על כן היו עוסקים בזה התיקון, ועשו תשובה וחפרו בארות בחינת מים טהורים הנ"ל, בחינת מי מריבה הנ"ל. ועל כן היו מריבות גדולות על הבארות מימי אברהם ויצחק, כמו שכתוב, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות הבאר אשר גזלו וכו'. וכמו שכתוב, וכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו, סתמום פלישתים. כי הבארות הן בחינת מי מריבה הנ"ל שיש עליהם מחלוקות גדולות בכל פעם. כי בכל פעם שחולקין ומריבין על הצדיק האמת, והוא מתעורר בתשובה ומתקן פגם אמונת חכמים וכו', ואזי הוא משיג ומוצא בחינת מים תאורים מי מריבה הנ"ל, אזי אחר כך הם חולקין ומריבין עליו עוד פעם אחר פעם, כל זמן שלא נתקן הפגם הנ"ל. והוא צריך בכל פעם לעסוק בתיקון זה שהוא בחינת חפירות בארות מים פעם אחר פעם, וכמובן במאמר הנ"ל עיין שם, שבכל פעם כפי המחלוקת כן זוכה לבחינת מים הנ"ל. ועל כן בכל פעם שחפרו אברהם ויצחק באר, היה עליהם מחלוקת יותר. כי כל מה שעסקו בתיקון זה, ורצו לחפור ולגלות באר מים חיים, להיטהר מן התינופת הנ"ל, ולגלות דעת ושכל בעולם, בחינת ממי הדעת, איך לעבוד ולהשיג את השם יתברך. כמו כן, נתגברו המתנגדים אל הקדושה, שהם הפלישתים, אנשי אבימלך, ורצו לקלקל ולסתום תיקון זה, להעלים מן העולם הדרך והדעת שרצו אברהם ויצחק לגלות בעולם, איך להתקרב להשם יתברך. וכמו כן, בכל פעם שהם התגברו עליו ונחלקו על הבארות במריבות ומחלוקת, כן נתעוררו האבות בכל פעם יותר ויותר, ועסקו בתיקון יותר פעם אחר פעם. הכל כדי לגלות בחינת מים תאורים, בחינת מי מריבה הנ"ל, להיטהר מן המותרות הנ"ל, כדי לזכות לעצה שלמה כנ"ל. כי כל זמן שלא נתקן פגם אמונת חכמים בשלמות שהוא חטא אדם הראשון, אזי יש מחלוקת ומריבות בכל פעם שרוצים לגלות המים הנ"ל שהוא תיקון פגם הנ"ל. ב' ועל כן בראש השנה ויום הכיפורים וסוכות ושמיני עצרת, שאז אנו עוסקים בתיקון חטא אדם הראשון כידוע, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים כנ"ל, ועיקר גמר התיקון הוא בשמיני עצרת כידוע, על כן, אז אנו מתפללים על המים שהוא מימי הבארות הנ"ל, בחינת מים תאורים, מי מריבה הנ"ל. כי בראש השנה התחיל התיקון, כי עיקר בחינת ראש השנה הוא בחינת אמונה, כמובן בדבר רבנו ז"ל במקום אחר כמה פעמים. ועיקר הוא אמונת חכמים שעל ידי זה יוצאים משפטנו לאור, כמובן במאמר הנ"ל. וזהו ראש השנה ראש דייקה, בחינת מוכין וחוכמה, היינו אמונת חכמים, שעל ידי זה זוכין לדעת להוציא המשפט לאור, כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל כן צועקים אז בקולות ותוקעין בשופר כדי לחפור ולהוציא ולגלות מים תאורים הנ"ל, לתארנו מכל טומאותינו. כי המים נתגלין על ידי קולות בבחינת שבעה קולות שאמר דוד על המים. כי אז בראש השנה הוא יום ראשון מעשרת ימי תשובה. ועל ידי התשובה נתגלה המים הנ"ל כמובן במאמר הנ"ל. וכן עושים תשובה פעם אחר פעם בכל עשרת ימי תשובה, עד שביום הכיפורים זוכין לבחינת מים טהורים הנ"ל. כי אז השם יתברך מתאר אותנו מכל טומאותינו וחטאותינו על ידי מים טהורים הנ"ל. ועל כן אומרים בסליחות בכל עשרת ימי תשובה, ובפרט ביום הכיפורים פסוק זה, וזרקתי עליכם מים טהורים. כי בימים הללו שהם תיקון חטא אדם הראשון, תיקון פגם אמונת חכמים, אז צריכים לחפור ולגלות בחינת מים תאורים הנ"ל. ואחר כך אנו זוכים לסוכות שהוא בחינת תיקון הדעת שניתקן על ידי מים תאורים. כי סוכה הוא בחינת דעת, בחינת אימה דמסק חל בנין, בחינת אים לבינה וכו'. וזה בחינת סוכת שלום, בחינת ביטול המחלוקות והמריבות. כי לאחר שזוכין לגלות המים תאורים בשלמות, על ידי שעושים תשובה מחמת המחלוקות והמריבות כנ"ל במאמר הנ"ל, אזי מתקנין המחלוקות ונעשה שלום, בחינת סוכת שלום שזוכין אחר יום הכיפורים, שאז נתגלו המים תאורים כנ"ל. וזה בחינת ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך. כי על ידי סוכת שלום שנעשה על ידי המים טהורים, על ידי זה זוכין לעצה שלמה כנל. ג' אבל עיקר גמר התיקון הוא בשמיני עצרת, כי אף על פי שכבר זכו ביום הכיפורים לבחינת מים טהורים, וזכו אחר כך לסוכת שלום שהוא תיקון הדעת על ידי זה, אף על פי כן עדיין לא נזדקך המוח בתכלית השלמות לגמרי. ועל כן בכל ימי הסוכות מקריבים 70 פרים בשביל 70 אומות, כדי לברר הטוב מהם ולגרשם מעל גבולנו שלא יתערב זר בשמחתנו ביום שמיני עצרת כידוע. שזהו בחינת שמגרשין ומבטלין ומרחקין בחינת המותרות והפסולת מן המויח. כי העקום הם בחינת המותרות כנל. כי עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים הוא בשמיני עצרת כידוע. ועל כן ביום שקודם שמיני עצרת הוא הושענא רבה. שאז לוקחין ערבי נחל מנהג נביאים. ובהו יומא וישוב יצחק ויחפור את בארות המים וכולי כנל. כי אז, קודם גמר התיקון בשלמות, צריכים לשוב ולחפור את בארות המים להשיג ולמצוא בחינת מים טהורים הנ"ל, כדי להיטהר בשלמות מכל בחינת המותרות הנ"ל. ואז זוכין לעצה שלמה בחינת ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. וזה בחינת ערבי נחל שלוקחין ביום ההוא, כי ערבי נחל הם אפיקי מים, והם בחינת רגלין כמובן במקום אחר שזהו בחינת עצות. כמו שכתוב, וכל העם אשר ברגליך ההולכים אחר עצתך, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כי אז נתגלין אפיקי מים בחינת מים טהורים, שעל ידי זה זוכין לעצה שלמה, שזהו בחינת ערבי נחל שהם בחינת נצח הוד, בחינת עצות כידוע. כי עיקר שלמות התיקון הוא כשזוכין לעצה שלמה שזהו עיקר הישועה. ועל שם זה נקרא הושענא רבה, כי צריכין לזה ישועה גדולה ורבה מן השמיים לזכות לעצה שלמה, לידע איך לשיט עצות בנפשו, איך להתנהג בכל דבר באופן שיזכה להתקרב לאביו שבשמיים. כי ישועות הן בחינת נצח הוד, שהן בחינת עצות. כי זה עיקר הישועה כשזוכין לעצה שלמה, כמו שכתוב, האם אין עזרה תבי ותושייה נדחה ממנו. תושייה היינו עצות, כמו שכתוב, לי עצה ותושייה. וזה שאנו מבקשים ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיינו מהרה למען שמך. ואברהם אבינו, שזכה לחפור הבארות כנל, שהם בחינת מים טהורים, על כן זכה לעצה כמו שכתוב, מי תיקן את רוח השם, ואיש עצתו יודיענו וכו'. את מי נועץ ויבינהו, וילמדהו משפט. שכל זה קיה על אברהם, כמו שפרש רשי שם. ועל כן בהושענא רבה, שאז חוזרין וחופרין בארות המים כנל. דהיינו שמגלין ומוצאין בחינת המים טהורים בשלמות. על כן זוכין אז לעצה שלמה, כמו שכתוב במאמר הנעליין שם. שעל ידי המים טהורים זוכין לעצה שלמה. וזה בחינת ערבי נחל שהם בחינת עצות, בחינת ישועות. כי זה עיקר הישועה כשזוכין לעצה שלמה כנל. ואז זוכין אחר כך לשמיני עצרת, שאז עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. ואז הוא בחינת מלכות, בחינת זה יעצור בעמי כמו שכתוב במקום אחר. כי נתקן ונתבטל בחינת המותרות. בחינת ודואג היה נעצר לפני השם כנל. ואז נתקן בחינת המלכות, בחינת אמונת חכמים, בחינת שמיני עצרת, בחינת זה יעצור בעמי. ועיקר תיקון המלכות הוא על ידי עצות שלמות שזוכין בו שענא רבה כנל. ד. כי עיקר בניין המלכות הוא על ידי בחינת עצות, שהן בחינת נצח הוד. שמשם עיקר בניין המלכות כידוע. ועל כן, כל מלך יש לו יועצים, כי עיקר תיקון המלכות הוא על ידי עצות. ועל כן נקראים העצות בשם מלכות, כמו שכתוב, מלכי ישפר עלך, שזה בחינות ולא יחצו לשתי ממלכות היינו עצות, כנל במאמר הנ"ל. כי עיקר בחינת המלכות על ידי עצות כנל. ועל כן חלוקת מלכות בית דוד היה על ידי שנפגם העצות, ולא זכר איך אברהם לשית עצות בנפשו. ויעזוב עצת הזקנים, וישב לעם קשות כעצת הילדים אשר גדלו איתו. ועל ידי זה נחלקה מלכות בית דוד, שעל ידי זה נאמר לעתיד ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. שפרש רבנו במאמר הנ"ל שמרמז על חלוקת העצה שנחצה לשתיים, שאינו יודע איך לעשות. כי הכל אחד, כי פגם העצה הוא פגם המלכות. כי על ידי חלוקת העצה לשתיים, על ידי זה נחצה מלכות בית דוד כנ"ל. ולעתיד, שנזכה למים טהורים, ונזכה לעצה שלמה, אז יתקיים ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. דהיינו כפשוטו, שתהיה מלכות אחת, מלכות בית דוד, וגם תהיה העצה שלמה, כי הכל אחד כנ"ל. ועל כן היה דוד המלך עליו השלום מבקש מאוד לזכות לעצה שלמה, כמו שכתוב, עד אנה אשית עצות בנפשי וכו'. וכשזוכה לעצה שלמה נאמר, אברך השם אשר יעצני אף לילות וכו'. כי עיקר מלכות תלויה בזה, בבחינת עצות שלמות כנ"ל. ועל כן כשברח דוד מפני אבשלום בנו, ביקש דוד מהשם יתברך, סכל נעצת אחיתופל. וכן היה, כי עיקר נפילת אבשלום היה על ידי שהשם יתברך בלבל עצתו, שנחלקה עצתו לשניים ולא ידע איך לעשות. עד שעשה כעצת חושי הערכי, ולא עשה כעצת אחיתופל שהייתה טובה לפניו. ועל ידי זה הייתה מפלתו, כמו שכתוב, והשם ציווה להפר עצת אחיתופל הטובה לבעבור וכו'. כי עיקר המלכות הוא על ידי עצות כנ"ל. ועל כן, קודם שמיני עצרת שאז הוא גמר תיקון המלכות כידוע, על כן אנו לוקחים מקודם ערבי נחל, שהם בחינת תיקון העצות שנתקנין על ידי אפיקי מים, על ידי בחינת מים טהורים שנתגלין אז, בחינת בהו יומא וישוב יצחק ויחפור וכו'. ועל ידי זה אנו זוכים בשמיני עצרת להשלים בחינת תיקון המלכות. כי עיקר תיקון המלכות דהיינו שיתגלה מלכותו יתברך עלינו, הוא על ידי התורה שהוא תרי"ג עתין דאורייתא, כמו שכתוב, לי עצה ותושייה. ואז בשמיני עצרת, שאז נתגלין בחינת המים טהורים הנ"ל, כי אז מתחילין גשם להתפלל על המים הנ"ל, ואז נשלם בחינת תיקון המלכות, וזוכין לאמונת חכמים בשלמות כנ"ל, ואז נשלם התורה, כי עיקר שלמות התורה הוא על ידי אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבים ספרים וכו'. ועל כן משלימין ומסיימין התורה אז, וכל אחד לוקח את התורה ומקיפין את השולחן ועושין שמחת תורה. כי כל אחד מישראל יש לו חלק בתורה. ואז נכללין כולם יחד ונכללין כל חלקי התורה ביחד, שזהו בחינת עשות ספרים הרבה וכולי הנאמר שם, שעל ידי זה יש לתורה שלמות וכולי. כי החלק שיש לכל אחד מישראל בתוך התורה זה בחינת ספר תורה שלו. וכל אחד ואחד עם חלקו וספרו שיש לו בתורה נכללין יחד. ואז יש לתורה שלמות. ואז התורה בבחינת לוחות האבן שנכללת בחוכמה הילאה, בחינת אבן שתייה וכו'. ואז נמתקין כל הצמצומים וכל הדינים שבעולם, כמבואר כל זה היטב במאמר הנ"ל. ועל כן כל אחד ואחד עולה לתורה אז, שכל זה הוא בחינת שכל אחד נכלל עם חלקו בתוך התורה, כדי שתהיה התורה כלולה מכל נפשות ישראל יחד, שהם כלליות כל חלקי התורה. ואז יש לתורה שלמות, ואז נכללת התורה בשורשה בחוכמה עילאה דמיתמה נפקת. וזה בחינת לעיני כל ישראל בראשית. היינו, על ידי שנכללין כל ישראל ביחד, שעל ידי זה נכללין כל חלקי התורה הכנ"ל, ואז התורה נכללת בשורשה שהוא חוכמה הילאה שזהו בחינת בראשית. כי בראשית הוא בחינת חוכמה הילאה, בחינת ראשית חוכמה. וזהו לעיני כל ישראל בראשית כנ"ל. ואז כשנכללין כולם יחד נעשה שמחה, בחינת אור צדיקים מסמך כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן זוכין אז לשמחה, בחינת שמחת תורה, ברוך השם לעולם אמן ואמן.